czasy. Popatrz, kochanie, jednym z najlepszych był Harpaganów. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Co tam u ciebie? Nie będę narzekać, ma żona Maria, to nasza pociecha. Kasiu, dygnij mi tu raz z gracją, tak jak się należy. Co to wyrośnie z tej naszej młodzieży? I widzisz, pracuję na stacji paliw. Tankował raz u mnie nawet Zbyszek Malik. Ten z dużym nosem, co lekko zezował. Nie, klipę ma już w normie, chyba zoperował. Ale co ja tak o sobie ciągle tu nawijam? Ile to już lat? Cóż, czas szybko mija. A gdzie ty pracujesz? Kawał z ciebie chłopa. Znalazłem zatrudnienie w Jarmarku Europa. Tam robi w dżinsach na stadionie. Czego się śmiejesz? Nie ma co żartować. Trzeba przyjeżdżać, należy kupować. Tam robi w dżinsach na stadionie. Ze znalezieniem miejsca nie będzie męki. Wynajmuje przecież dwie przestronne szczęki. Różne modele, modne fasony. Nie potrzebujesz czegoś dla żony. Mam fajne kurtki, jej rozmiar biustu z pewnością przypadną tobie do gustu. A czy ona oby dekatyzowana? Takie najlepiej lubię, proszę pana. Ależ oczywiście, i syledynowe ma wyłogi. Model bardzo modny, a przy tym niedrogi. Co myślisz, Romku? Ja bym przymierzyła. Ta, co ją teraz noszę, trochę się zniszczyła. Wiesz, już nitki wychodzą przy końcu rękawa. I pod lewą pachą jest trochę dziurawa. Byłbym skłonny kupić, chętny nawet prawie. Jak nie kupisz, sknerę podłoża odstawię. A za ile puścisz, panio? Może kupię. Dla ciebie to bańkę. A to mam cię w dupie. On robi w dżinsach na stadionie. Czego się śmiejesz? Nie ma co żartować. Trzeba przyjeżdżać, należy kupować. On robi w dżinsach na stadionie. Nie będzie męki. Wynajmuje przecież dwie przestronne szczęki.